राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संतों के वचन में आया है कि जो परिस्थिति आवे सुखदायी हो दुखदायी हो संपत्ति हो विपत्ति हो ठीक हो बेटी हो उसका सदुपयोग करने से सभी कल्याणकारी देते अनुकूलता भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन प्रतिकूलता की प्राप्ति का साधन बहुत धन हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति और रोटी नहीं मिले पूरी तो परमात्मा की प्राप्ति अनुकूल धर्म को प्रति तो परमात्मा प्राप्ति प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता परमात्मा प्राप्ति मानो प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते अनुकूलता से अनुकूलता में परमात्मा की प्राप्ति तो क्या करें प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा न करें ये प्रतिकूलता क्यों आई और कैसे सह सकते हैं ऐसा सदुपयोग क्या है सदुपयोग क्या माना पापों का नाश कमजोरी का नाश करने के लिए है कर्जा देना पड़ता है तो पास में से रिपेतु खर्च होते हैं विभिन्न खर्च होता है फायदा होता है ऐसे विपत्ति में जो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं फायदा है उसमें घबराना चाहिए घबराओगे दुखी होंगे दुख का भोग होगा भोग नहीं उसका सदुपयोग करना है सदुपयोग क्या मानो भोग कर दुख आया दुख क्यों आया है सुख लुप्त बचाने के लिए तो सुख लुप्त बचाते अगर सुख आया है तो सुख में पैसा नहीं है सुख से अति जीवन प्राप्त करना है इस बार शुक्र मन अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधु सामग्री है भगवान का किया हुआ दिया हुआ विधान है जो परिस्थिति है वो हमारे वास्तविक उन्नति के लिए है जब हम साधन में अभिमान करते हैं तब दुख आता है साधक के दुख तब आता है जब साधन का अभिमान करता है अभिमान घबरा जाता है तो भगवान सुख सुख देते हैं और ठीक लगाने के लिए तो जो विधान हुआ वो बड़ा बढ़िया बढ़िया प्रसन्न होता है खूब सुख दुखी नहीं होना चाहिए भगवान को कृपा करिए इस बार में सुख में फूलना नहीं फूलना फूलना बनना ये उपयोग है सुख में दर्द होते गए दुख में दर्द होते गए सुख दुख आया है सदुपयोग करो दुख किसी पाप से है तो पाप नहीं करना है ये दुख शिक्षा देता है कि तुम किसी पाप मत करो सुख दुख जो है सुख भगवत उपहार के लिए अनुकूल सामग्री के लिए वो दूसरों हित के लिए सेवा के लिए ये संसार की सामग्री संसार की अनुकूलता मानने वाली है। मान रहा जो इसमें राजी होता तो बन जाते हैं उसे द्वारा सेवा करे भगवान में विद्या नहीं है तो विद्या के द्वारा सेवा कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबका हित कैसे हो धन दिया तो धन के द्वारा सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो। ये धन अपना नहीं है अपने लिए नहीं है अपना और अपने लिए नहीं है संसार का संसार के लिए है ये सिद्धांत मानते हैं। संसार का अर्पण करना है संसार के लिए है हमारे विद्या है तो विद्या अपने लिए नहीं है विद्या भी दूसरों को पहुंचाई गई है दूसरों हित के लिए पढ़ाने के लिए दूसरों को विद्वान बनाने के लिए दूसरों के लिए जो कुछ हमारे पास संपत्ति आती है वो भी परोपकार के लिए दुख आता है तो सुख की इच्छा का त्याग करने के लिए सुख की इच्छा त्याग कर दुख दूर देगा। जैसे कड़वी दवाई दिया जाए कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती परंतु रोग दूर होता है ऐसे प्रतिकूलता आती है उसे कर्जा दूर होता है पाप नष्ट होते हैं फायदा होता है। ये दृष्टि है दृष्टि सब प्रतिकूलताओं में मुख्य बात है कि पाप है वो आ जाता है पाप हो रहे पाप नष्ट हो जाएगा तो भगवान मान को निर्भर बनाने के लिए उनको भेजते हैं सुख भेजते सेवा करने के लिए अनुकूल परिस्थिति सब सेवा करने के लिए होने के लिए ना दुखी होना ना सुखी होना ये परिस्थितियों से दुखदायी परिस्थिति से दुखी नहीं होना दुखदायी परिस्थिति से त्याग करना था सुख की चाहता एक बात मैंने पढ़ी थी कहीं अब तो सुख नहीं पड़ा है अब देना ही देना है आदि भी देना है मान भी देना है मान आदर प्रशंसा प्रशंसा नहीं करने से नाम की होती प्रशंसा और शरीर होता आदर तो यह भी दोनों देने के लिए सुख का त्याग कर त्याग करने के लिए सुख भोगने के लिए नहीं है तो सुख दुख से अति जीवन मिलेगा जब सुख दुख से अति आनंद रूप सुख आत्यंतिक आत्यंतिक रूप मिलेगा सुख दुख से अतीत आनंद मिलेगा आनंद सुख और दुख दोनों साथ है आनंद है दोनों में त्याग का बात सुख का भी त्याग है दुख का भी त्याग सुख दुख ही देखना सदगु करना तो जो परिस्थिति आ जाए सबका कल्याण कैसे हो सबका हित कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सबका आनंद आनंद हो जाए सबका दुख मिट जाए न कैसे दुख मामला कोई भी दुखी न हो दादा रंधी और हुए और तीन दिन के भूखे एक कुत्ता हो जाए कुत्ता हो जाए दूसरों को सुख हो जाए आराम मिले दूसरों दूसरों का दुख मिटाने से आनंद मिलता है, दुख देने से अगर दुख मिलता है। सच्चे हृदय से किसी को मारी भी बता दिया जाए ना, वो भी देखो शांति मिलेगी, थोड़ा भी बुलाए हो शांति मिलेगी। घबराया को आंसू जा आश्वस्त देने से बड़ा दान होगा, बड़ा दान होगा। गच्छता सर्वंता हुई भक्ति परमात्मा सत्रता आदमी गिर जाए हंसे दूसरा सत्र समाधान भी सज्जना सदा सदन हर एक को भी सुखी करना पड़ेगा। सर्वभूत हिते रता अपनी प्रवृत्ति अपने चार सब दुख मिटाने की हो न कैसे दुख बाप नहीं आता तो सब दुख दूर कर सुखी कर सके नहीं, परंतु हमारा तो काम हो जाएगा। एक कहानी आती है कुमार था कुमार खपया जरूरी कहा बड़ा क्रोट दड़ा है नहीं घर में है ही नहीं दहा नहीं तो अड़ने पहुंचा रे भाई अड़ गया भी रसोई बना दी पेट करे रोटी बना दी तो एक फरसा है कि हमारी चढ़ गई हांडी चढ़ गई वहां रसोई पड़ गई तो गाँव रहने वाले यार क्या किया क्या किया है तुम्हारी हड्डी चढ़ी नहीं है, तुम्हारी हड्डी चढ़ी हमारी तान चढ़ गई तुम्हारी फूट नहीं हमारी तान चढ़ी वो बैठे थे हमारी हड्डी चढ़ी ऐसे हमें दूसरों का हित करो तो हमारी तान चढ़ जाए। हमारी नियत दूसरों से पौधा नहीं होती है, नियत अच्छी रहो मेरे का भाव अच्छा रहेगा सब कैसे हो जाए किसी को दुख कभी ना हो तो दूसरे को दूसरे सुखी होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, परंतु हमारे तो होनी चाहिए। हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा तो फायदा होगा, दूसरा मुझे हुआ दूसरा दुखी आदमी है दूसरों को दुख करता है, जो हरदम सुख रहता है दुख नहीं संत महात्मा हरदम बन रहते तो उनके द्वारा सबको शांति मिलती है, उनके दर्शनों से स्वर से भाषण से चिंतन से हृदय में दूसरों को सुख पहुंचाना है। हृदय से मानव जीवन मानव जीवन सुख भोग नहीं है, मानव जीवन सुख भोग नहीं है विद्या पढ़ना होने विद्या से हो तो सुगम सुभाष ने हो तो विद्या सुभाष से विद्या नहीं मिलती सब विद्या आती सुभाष ने हो तो विद्या और विद्या से हो तो सुगम वास्तव में आध्यात्म निर्धारण सुख और आराम सबका कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सुनते एक बात रामानुज महाराज हुए वैष्णव आचार्य उनको मंत्र दिया कि ये मंत्र है तो मंत्र सुनने वाला कल्याण हो जाएगा, तुम दे दोगे तुम्हारे बिगड़े हो जाएगा। तो कोठे पर चढ़ गए जोर बाबा जी कहे हम नरगम पर इतना आनंद जाएगा, तुम कुछ देखो तुम आसाज हो सब कल्याण हो जाए मेरे घर एक नरगम हो जाए हम और सब कल्याण हो जाए टोटल में फायदा ही है। एक नाम सब मंदिर सब काम हो जाने ये बात है। भीतर का भाव है वो, अरे भाई मन के लड्डू में खान कम क्यों अंतर घी भी टपकता रहता कौन कसर मन मोदे नहीं पूरे बताई। जब दुनिया को देना ही फायदा है तो सुख पहुंचाओ, यह दुनिया खेत है ये आराम कभी भाव आराम सब सुख मनुष्य शरीर मिला है यह मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बड़ा हित कर सकते हैं अपने नियत से हो तो हमारा फायदा होगा। हमारी नियत सब कल्याण करने की हो सबका उद्धार हो जाए बहुत अच्छी बात है, सब कल्याण हो जाए सब भाई बहनों को किसी को दुख न पहुंचे एक नियम ले लो हम कोई ऐसी क्रिया ना करें दूसरे दुख हो। दुख न पहुंचाना ये बहुत बड़ा भारी पुण्य है। लोगों के ये तो बात समझ में आती है कि भोजन खाया जाए सेर दी जाए तो उपकार होता है, मैं जो दुख न पहुंचाया जाए बड़ा भारी तो कहीं तक दुख न पहुंचा निषादात्म काम करने वाले को तकलीफ नहीं होती फायदा होता है। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। अपने जीवन से किसी को ही दुख न पहुंचे बहुत बड़ा भाई पुण्य होगा। खर्चा है कोड़ी का नहीं, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो नियत शुद्ध करने में खर्चा नहीं लगता पैसा नहीं लगता परिश्रम नहीं हो रहा और उपकार होता बड़ा भारी। सुख पहुंचाने की अपेक्षा दुख न पहुंचाना बड़ी बात है, बड़ी बात है छोटी बात नहीं। सुबह खर्चा करना पड़े दुख खर्चा पड़े नियत साफ नहीं नियत नियम दे दे ना तो जीवन ऐसा अनिष्ट आना अनिष्ट करना नहीं है चाहना नहीं है करना नहीं है और करना भी नहीं चाहना भी नहीं और अनेक करना भी नहीं, अनिश्चाना नहीं। हमारी भावना में भी अनुसरना सुख दिन है सुख होता है, दुख दिन है दुख हो। ये दूसरों को दुख न पहुंचे और सुख पहुंचा सकता है। पशु आदि जीव है, वृक्ष है, ये सुख पहुंचाते नहीं, सुख ले सकते हो पत्ता से, फूला से, फला से, छाया से, लकड़िया से, ले सकते, कर नहीं सकते, मन से मकर नहीं था सकते। ये तो करने का अधिकार है। मानव शरीर है, भगवान को भी खुश कर सकता है, भगवान भी अजीब जाते हैं, किसी जरूरत नहीं है। सुख रूप है, भक्तों को देव भगवान ही आनंद आता है, भक्तों काम करे भगवान है। पांडवों के यज्ञ में सुनते हैं कि भगवान ने पत्ते उठाए, सब की चुटन उठाई, पूजने का बताया, पहले पूजन भगवान का हुआ। सबसे पहला पूजन वेद व्यास ही महाराज देवी थे, पहले पूजन कृष्ण भगवान है। बैठेगा ना विषय देवता, धर्म विपद युद्ध नाम लेने से धर्म बढ़ता है। धर्म विपद युद्धिन पापम प्रण से विभोधन शत्रु विनिष्ठी धनंजय कहते हैं, माद्री सुधो बधे अन्ना बंदी रोगा सब नकल देर से रोग नहीं हुआ। करने पुण्य आत्मा थे, याद करने मात्र से पाप नष्ट। नायक नायक का भेद होता है, नर नाम ही निश्चरा मुख नाम जो मनुष्य ही मिला है, मनुष्य भाई और बहन हो, हित करना सबका, सबको सुख पहुंचाना, सबका कल्याण करना। परंतु मामेव सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त बनते, मामेव सोनी प्राप्ति लभन्ते बिम्ब निर्वाणम ऋक्षिणग्रम सा सनद्वैतात्मन सर्वभूति तेरता सर्वभूति। इस बार सब दुख दुख खुशी को न पहुंचे। नारायण नारायण नारायण नारायण।